पसंद हर दिल ने दिल को पुकारा तो मैं आया मिलने दोबारा मंजिल प्यार तुम्हारा मैं हूँ सागर तुम हो किनारा सितारों की महफिल में गूंजेगा तराना के होठों पे आया है दिल का पसाना अरे दिल ने दिल को पुकारा तो मैं आया मिलने दोबारा Then let's go.